8 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rusland wil munitie kopen van Noord-Korea en in ruil daarvoor voedsel sturen naar het geïsoleerde land, zegt de VS. De Amerikaanse regering is bezorgd dat Noord-Korea op het verzoek zou ingaan. Rusland heeft een tekort aan wapens en munitie in de strijd met Oekraïne. Daarom riep het land eerder al de hulp in van Iran. Zo werden Iraanse drones ingezet om doelen in Oekraïne te raken. Noord-Korea ontkent dat het wapens aan Rusland levert. Maar volgens de VS heeft het huurlingenleger Wagner al wapens van het communistische land gekregen. Treuzel niet met het stikstofbeleid, schrijft de eurocommissaris voor Milieu in een brief aan het kabinet die de NOS heeft ingezien. De eurocommissaris verwacht resultaten te zien van de maatregelen die de regering gaat nemen om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Hij schrijft dat Nederland de afspraken daarover moet nakomen. De maximale stikstofneerslag die een natuurgebied aan kan, mag in geen enkel Natura 2000-gebied worden overschreden, zegt hij. De natuurgebieden moeten bovendien helemaal kunnen herstellen. Journalisten blijven voorlopig meldingen ontvangen als de politie en brandweer uitrukken, bijvoorbeeld bij grote branden of steekincidenten. Dat zegt minister Jesse Hilgus van Justitie. Maar media worden vanaf 1 april niet meer automatisch geïnformeerd over ambulanceritten. De minister had eerder gezegd dat ze af wilde van de zogenoemde persalarmering. Volgens een landsadvocaat zou die in strijd zijn met de privacywetgeving. Verschillende mediabedrijven en belangenorganisaties hadden zich daartegen verzet. Zeker 2 miljoen Nederlandse klantgegevens zijn op straat komen te liggen na het datalek bij een softwareleverancier van marktonderzoekers. Vandaag werd duidelijk dat ook klantgegevens van de Nederlandse Golffederatie, Arbonet en vervoersbedrijf Travel door het lek zijn getroffen. Eerder werden de NS, Vodafone Ziggo, zorgverzekeraar CZ en de Vrienden van Amstel Live als slachtoffer. De autoriteit persoonsgegevens start een onderzoek. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met in het oosten een paar buien. Verder op de meeste plaatsen droog. Later meer bewolking. In de loop van de nacht vanuit het zuidwesten regen. De temperatuur daalt naar 9 graden. Morgen een regenachtige dag. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Ster. Het spoor bijster. Of het juiste spoor. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Het spoor bijster of het juiste spoor. ACT Fort. Beslist beter. Het voorjaar hangt in de lucht bij Broekhuis. Private lease daarom nu met extra scherp voorjaarsvoordeel een Broekhuisauto. Zoals de Fiat 500, die private lease je al vanaf €259 per maand. Op basis van 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bekijk alle actiemodellen op eenbroekhuisauto.nl en profiteer. Namens ZOA collecteer ik deze week speciaal voor Petro in Oekraïne. Een mortier verwoestte zijn huis en maakte zijn dochter invalide. Nu zorgt Petro alleen voor zijn kleinkinderen. De ZOA-collecte is ook speciaal voor Hamza in Syrië, Samira in Ethiopië en duizenden anderen die getroffen zijn door oorlogen en rampen. Geef aan de collectant of op zoa.nl. Ga voor al het voorjaarsvoordeel op private lease modellen naar eenbroekhuisauto.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Eindelijk weer terug. Peter Gabriel. IO The Tour. 5 juni 2023 in Ziggo Dome Amsterdam. Koop nu je kaarten via mojo.nl/PeterGabriel. Onlineveilingmeester.nl. Het verkoopplatform voor overheden, ondernemers en curatoren. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. De schuwen, de zorgmeiders of extreem wantrouwigen. Er is een groep daklozen die heel moeilijk te bereiken is. En dat zijn dan die mensen die zich bijvoorbeeld terugtrekken ergens in een tentje in een bos. Mijn gasten vanavond bieden ook hulp aan specifiek die groep. Marcel Wijnen en Lianne van Oosterhout, goedenavond beide in de bus. Goedenavond. We hebben onze bus geparkeerd bij het Centraal Station van Den Bosch. En jullie werken allebei in deze stad. Hiernaast zit de dag- en nachtopvang ook voor daklozen. Je kan het allemaal zien via de NPO Radio 1 app. Daar ook een vraag achterlaten voor mijn gasten. Lianne, ik begin even bij jou. Want jij bent straatpastoor hier in Den Bosch. Wat houdt dat in? Ik werk vanuit de kerk, speciaal voor dak- en thuislozen. Dus ik ben eigenlijk een soort van geestelijk verzorger. Vooral dus voor de levensvragen, de zinvragen. Dus voor alles wat er speelt in het leven. Ja, en dan ga je dan mee in gesprek één op één met die mensen. Ja, inderdaad. En hoe ziet jouw dag er dan uit? Dat is heel erg variërend. Dat is met het werken, geen dag is hetzelfde. Ook je werkt met mensen, dus dat is heel verschillend. Ja. Twee vaste dagen heb ik, één keer heb ik een kunstproject dat mensen kunnen komen knutselen. Mm-hmm. En ik heb een spreekuur, dan kunnen ze komen om een verhaal te doen. Ja. En verder ben ik ook veel op verschillende plekken. En daardoor is het spreekuur ook in het leven geroepen dat ze de straatpastoor in ieder geval ergens één dag in de week ergens specifiek kunnen vinden. En verder kom ik, spreek ik dak- en thuislozen op straat of. Je spreekt ze ook gewoon aan, je loopt langs en dan probeer je een praatje op straat te maken bijvoorbeeld. Ja, maar ik word vaak zelf aangesproken. Oh, ik ben niet het opdringerige type, ja? Maar ze weten dat ik de straatpastoor ben. Ja. En dan maken we een praatje. En dat hoeft niet altijd helemaal over zware, diepzinnige dingen in het leven te zijn. Het kan ook gewoon. Hoe gaat het? Absoluut, een belangrijke vraag. En zo'n inloopspreekuur, of als iemand dan even tegenover je zit of staat, waar praat je dan zo al over? Heel verschillend. Ik heb zelf geen agenda dat bepaalt die persoon. En op zo'n spreekuur is iemand die komt een kaartje aansteken. Iemand anders die komt alleen even zijn gezicht laten zien dat ik weet nog hoe het met deze gaat. En sommigen die komen met een probleem. En dan, soms willen ze dat ik een formulier lezen of wat dan ook. En anderen komen alleen voor de gezelligheid, voor een pakje koffie. Ja, om heel even te kunnen zitten en even op adem te kunnen ook komen. Dat, ja. Vond je het niet spannend om zo'n eerste keer met iemand te praten? Nee, dat vond ik heel erg mooi altijd om te doen. Ja, ja, en geeft het je voldoening, die gesprekken in je werk? Ja, ik denk dat ik met de meest mooie groep mensen mag werken. En ik vind mijn werk, het gaat ook echt ergens over. Het gaat over de dingen, het zijn mensen die moeten overleven. Dus de meest belangrijke dingen van het leven. Mm-hmm. Die kom ik allemaal in mijn werk tegen. Dus in die zin geeft het me veel voldoening dat het ook echt zinvol is. Ja, en haal je er zelf ook dingen uit voor jezelf? Lessen of dingen waarvan je denkt, nou. Ja, ik ga ervan uit dat de wijsheid in die mensen zelf zit. Mm-hmm. Dus ik leer ook veel van de wijsheid. Dat ik denk, oh, wat zeg je dit toch mooi? Of ja, dat neem je dan toch ook weer mee aan het einde van de dag eigenlijk. Ja, soms is het zo mooi, poëtisch, grappig verwoord. Moet je aan een voorbeeld denken toevallig? Dat je kan delen met ons? Of misschien komt het later nog. Ja. We hebben nog eventjes de tijd. Marcel, ik ga naar jou. Jij houdt je bezig met de dagbesteding. Wat is er allemaal mogelijk hier in Den Bosch voor dakloze mensen? Nou, wij hebben een laagdrempige plek waar mensen zichzelf kunnen zijn en waar ze anderen kunnen ontmoeten. En wij stimuleren om ze aan het werk te gaan. En we hebben daarvoor een kringloopwinkel, een fietswerkplaats, een groenploeg die een recreatiepark hier schoonmaken, maar ook bomen omzagen en daar hout kloven. We hebben een ploeg die kookt elke dag voor zo'n 40 mensen, warm eten. We hebben stadswandeling door Den Bosch, maar dan door ex-daklozen. En we hebben een straatmagazine wat we verkopen. Oh ja. En dat zijn allemaal activiteiten waar niet alleen dak- en thuislozen, maar ook mensen die wel een huis hebben, maar allemaal mensen die in een kwetsbare positie zitten of hebben gezeten, bij ons aan het werk kunnen. En hoe werkt het dan? Kan iemand zelf aangeven wat hij wil? Of kies jij dat voor diegene? Nee, dat kunnen ze zelf aangeven. Bij ons kunnen mensen vrijblijvend komen, zeg maar. Dus er is geen verplichting. En wij maken een kennismakingspraatje en we laten zien van, goh, wat past het beste bij jou? En natuurlijk kijken we ook wel een beetje wat wij denken wat bij iemand past. Iemand kan niet meteen achter de kassa in de kringloopwinkel werken. Maar we hebben verschillende activiteiten. En als mensen een tijdje ergens werken en ze willen toch iets anders, dan gaan we bekijken van, nou, is dat te doen. Maar het is dus vrijblijven. Maar als je bijvoorbeeld kookt voor zo'n hele club mensen, dan moet je natuurlijk wel opkomen dagen. Ja, soms is dat lastig. Dus soms sta ik ook wel eens te koken. Oh, dan neem jij dat of over. Of ik rij een keer in de vrachtauto of ik moet een keer met de groenploeg mee, omdat mijn collega vakantie heeft. Dus dat komt voor. Maar over het algemeen zijn er veel deelnemers die die heel trouw en regelmatig komen. Ja, en staat iedereen ook open voor dagbesteding? Ja, als ze dat niet zijn, dan komen ze niet bij ons. Dan komen ze ook niet bij jou aan. Ja. Nee, precies. Ja. Onze verslaggever Meerte van der Drift, die kreeg ook een stukje dagbesteding via Stichting Loods. Ze ging met een groepje mannen mee de straat op om zwerfafval inderdaad op te ruimen. En een van die mannen, die vertelde zijn verhaal. Hey. Dank je. Moeten we een stukje die kant op lopen? Ja, kunnen die kant op lopen. Oh, ja. We hebben allebei een geel hesje aan en een prikstok. Ja. Vuilniszak, die kan ik niet meer dragen. Die heb jij. Ja, dat klopt, ja. Ja, een beetje papieren verzamelen en... Wat is dit, joh, wat hier ligt? Lijkt wel vuurwerk. Dit is een stukje batterij of vuurwerk. Ik weet het niet. Batterij. Ja, een blikje. Hoe belangrijk is het voor jou dat je zoiets kan doen als dit prikken bij de loods? Nou, het is voor mij niet heel belangrijk. Alleen, het haalt de sleur uit de week. Ja, ik heb binnen van alles gezeten. Ik ben overal geweest bij het inloopschip en ben over de Kentron. Maar ja, dat liep allemaal tegen elkaar in omdat het te druk was. Het was gewoon overbevolking. En toen heb ik op een gegeven moment ervoor gekozen om toch op straat te gaan wonen. En doe je dat nog steeds? Nee, gelukkig niet meer. Never, nooit meer. Ik heb 4 maanden op straat geleefd en dat was één grote hel. Toen heb ik op een gegeven moment zelfs politie gesproken. En die hadden gezegd, als je het niet meer uit kan houden, dan moet je meer stelen als een bepaald bedrag. En dan ga je gevangenis in en dan regelen de tijd voor je. Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb een hele nette overval gedaan. Ik probeer alles heel rustig te houden. En heb het uitgelegd aan de rechter. En het was een wanhoopsdaad, omdat ik nergens meer naar binnen kon. Heeft dat je veranderd, de gevangenis? Sommige dingen wel. Sommige dingen wel. Daar is het echt ieder voor zich. Want waar woon je nu? Oranje-Nassalaan. De dag- en nachtopvang. Ja. En je hebt geen privé, dus je kan niet goed uitrusten en zo of op jezelf zijn. Maar daar ben je op een gegeven moment wel aan. Ik heb mijn dagsbesteding en ik kan gewoon douchen, eten. Ik heb een bed en zo en ik kan goed voor mezelf zorgen. Ik heb niet de problematiek van de verslaving, wat die andere mensen wel allemaal met cocaïne en de ecstasy en de heroïne en zo allemaal hebben. En dat heb ik allemaal gelukkig niet. Dus dat scheelt voor mij wel heel veel. En bijvoorbeeld een baan? Ja. Ik heb vrachtwagenrijbewijs en alles. Maar als ik geen woonhuis heb of geen woonruimte en ik kan niet goed uitrusten, kan ik niet op de vrachtwagen, want het is gewoon echt te gevaarlijk. Als je een verkeerde inschattingsfout maakt of net te laat remt of een keer te weinig naar links of rechts kijkt en je slaat af en je neemt iemand mee, ja, daar kan ik niet over mijn dingen verkrijgen. En iets anders? In de horeca of kledingwinkel? Continuïteit kan ik gewoon niet waarborgen. Omdat het zo is dat ik met meerdere op één kamer lig. En ja, die slaap gaat op een gegeven moment gaat dat gewoon echt torteren aan je. Maar ja, weet je, ja, het is zo. Dus je moet er ook wel weer proberen het betere van te maken. Simpel zat, hè? Ja, simpel zat, hè, zegt hij nog op de achtergrond. Ja, Marcel of Lianne, kijk toch even naar jullie allebei. Herkennen jullie wie dit is, toevallig? Ja. Dit is niet een test, hoor. Ja. Om heel verlegen van te worden. Marcel, jij zei ja. Ja, ik herken wie het is. Ja, goed. Want jullie werken dus ook heel veel samen in de praktijk. Wat doen jullie, hoe komen jullie elkaar tegen, Marcel en Lianne? Ik kom vaak bij hem langs. Mm-hmm. Als in bij hun op de dagbesteding. Daar spreek ik verschillende mensen. En kan je daar ook mensen bijvoorbeeld bij aandragen, om maar iets te noemen? Ik verwijs ook heel vaak naar mensen door. Als dan komen ze van, en ik heb geen geld en ik heb honger enzovoort, dan verwijs ik ze altijd door. Ja. Ook naar de loods. Ja. En Marcel, waarom is prikken bijvoorbeeld voor zo'n jongen belangrijk? Waarvoor dat belangrijk voor hem is? Nou, kijk, voor veel mensen is een bepaalde structuur belangrijk, maar ook een gevoel van er mogen zijn. En wij zijn geen zorgpartij. En daardoor hebben wij een iets andere pet op. En er is bij ons niet zo heel veel verplicht. Vaak moet je natuurlijk in onze structuur van de zorg, moet je aan allerlei regels voldoen of zit je in een stramien? Of moet er een traject uitgezet voor je? Het is een beetje onze samenleving. En wij kijken er anders naar. Bij ons kunnen mensen zijn zoals ze zijn. En we zetten ze wel aan het werk. Maar het wil niet zeggen dat er een productiviteitsnorm aan zit. Dus de ene doet dat op zijn eigen tempo en zijn eigen manier. En daardoor voelen mensen zich ook wel gewaardeerd. Ze krijgen bij ons ook een beetje betaald daarvoor. Oh ja, ook dat ook zelfs. Ja. En ik kan me voorstellen dat het wat toegankelijker is. Ja, het is, ik wil niet zeggen drempeloos, maar het is wel laagdrempelig. Dus iedereen kan zich melden, zeg maar. En dat, kijk, we hebben niet alleen dak- en thuislozen, ook mensen die wel een huis hebben, maar om andere redenen toch bij ons aansluiten. En er is veel variatie in werkzaamheden. Ja. Dus het voelt voor mensen, voor een aantal mensen in ieder geval ook als een gevoel van veilig zijn. Een gevoel van sommigen zelfs familie. In ieder geval, ze ontmoeten daar mensen. En het biedt een bepaalde structuur. En merk je ook daarin verschil dat je iemand wat verder kan helpen in het leven? Ja, dat merken we wel, om er rust in te brengen. Maar zoals ik al zei, we hebben het niet als een streven. Dus wij zetten geen plan uit waar je over 3 maanden moet zijn. Nee. Dus dat betekent dat sommige mensen ook wel weer vertrekken, omdat ze weer een volgende stap nemen. Maar sommige mensen zijn ook al 10 jaar bij ons. En is het dan ook wel eens dat je iemand ziet terugvallen? Dat je zou willen van, ik zou hem eigenlijk iets meer willen helpen, maar dat lukt ook niet? Ja, tuurlijk. Dat kom je altijd tegen. En dat kom je zowel tegen bij mensen die bij ons weer vertrekken en een baan krijgen en dan toch na een tijdje terugkomen. Omdat daar toch heel veel eisen aan vast liggen. Maar het gebeurt ook natuurlijk bij ons dat mensen een terugval hebben, om wat voor reden dan ook. En dat we ze niet echt daarin altijd kunnen helpen. Ja, Lianne, wat merk jij in de praktijk? Waar lopen nou mensen tegenaan? Of wat zijn nou voorbeelden of redenen dat mensen dakloos raken, niet redden? Die redenen zijn dusdanig divers. Ieder dakloos heeft zijn eigen verhaal, is een unieke persoon. Sommigen die verliezen dingen als een partner verliezen of verliezen hun baan, om wat voor reden ook, kunnen ze de huur niet betalen. Mm-hmm. Zeker ook als het gaat met particuliere huur, dat het in één keer omhoog schiet of het wordt opgezegd. En dan sta je daar. Ja. Dus het kan iedereen overkomen, zeg je eigenlijk? Ja. Dat sowieso? Ja. Ja. Hoeveel mensen zijn het dan hier in Den Bosch die, waar hebben we het eigenlijk over? Hoeveel mensen gaat er? Hoeveel mensen helpen jullie? Ik dacht ongeveer dat ik ooit ongeveer 500 mensen per jaar sprak. En ze hebben dat geteld en dat lijkt er wel meer te zijn richting 700. En of het nou nog meer is, dat weten we nog niet. Er komt wel een telling aan, had ik begrepen. Er komt een telling aan. Maar goed, dat is 2 weken. En dan weet je, dat zijn niet de piek 2 weken. Mm-hmm. Het is in de zomer en dan redden de mensen het meestal iets beter als in de winter. Ja. En dan wordt het weer winter en dan zie je natuurlijk alweer andere cijfers. En Marcel, dat prikken, dat is natuurlijk ook aangenaam voor de buurt natuurlijk. Ja. Het is een mooie dagbesteding voor iemand, maar het is ook, wordt er ook zo gereageerd vanuit de buurt? Nou, we hebben 1,5 jaar hier om de hoek met Lianne bij het Stadsklooster een inloopproject gehad. Een pilot eigenlijk, en daar zijn we gaan prikken. Het project was gestart door dat buurtbewoners overlast ervaarden. En dat helpt natuurlijk wel als je dan hun buurt gaat schoonmaken. En dat ze zeggen, hey, die daklozen, daar ervaren ze dan overlast van. Ja. Hey, maar die kunnen de boel ook schoonmaken. En die voelen zich ook ergens verantwoordelijk voor. Ja. Dus dat helpt zeker. Ja. Ja. En hebben mensen ook, wij spraken ook van de week natuurlijk een voormalig dakloze man en iemand die iemand had geholpen. Zij vertelden ook, ja, je wordt ook gewoon genegeerd. Merken jullie ook aan de verhalen van mensen, hoe reageert de samenleving eigenlijk op daklozen? Krijgen ze opmerkingen of worden ze? Ik denk dat er nog een heel groot probleem is, dat ze al bij voorbaat veroordeeld worden en sommigen ook bijna niet als mens meer worden benaderd. Mm-hmm. Ja, dat is misschien ook wel het verschil wat zowel Lianne als wij kunnen maken, is dat wij zeggen van, ja, we hebben gewoon een luisterend oor. En we gaan iets, allerlei dingen vragen. Dat ze kunnen daar zelf mee komen. Ja. En lucht wel veel mensen op. En daar voelen ze zich blij mee. Maar het hoeft ook niet. Nee. Wij kennen lang niet alle achtergronden van mensen. Je luistert naar Vijf Dagen vanuit het centrum van Den Bosch. En we staan met onze gele NPO Radio 1 bus naast de dag- en nachtopvang. Met mij te gast zijn straatpastoor Lianne van Oosterhout en Marcel Wijnen van Stichting Loods. Een stichting die dagbesteding aanbiedt voor daklozen. We hadden het eerder deze week in de bus ook over het project Wonen. Dat is nu een paar maanden bezig in Den Bosch. Dan wordt hem dus zo snel mogelijk vooral een woning gezocht. En vanuit daar wordt er weer verder gekeken hoe ze daklozen kunnen helpen. Merken jullie daar wat van, dat dat project loopt in de stad? Ik merk, ik hoor steeds vaker verhalen dat mensen in blij zien, ik heb een huis. Ja, ja, dus die positiviteit ja. Zie jij in de praktijk? Ik zie gebeuren dat mensen inderdaad een huis krijgen. En wat voor impact heeft dat op mensen? Wat zie jij gebeuren? Die zijn zo ontzettend blij en gelukkig dat ze weer een plaats voor zichzelf hebben. Dat ze weer rust, structuur in hun leven kunnen gaan vinden. En van daaruit ook weer verder. Ja, zie jij dat ook, Marcel? Ja, kijk, als mensen in de dag- en nachtopvang, dan slapen ze daar met 30, 40 bij elkaar. Dus Thijs Honing die zegt terecht van ja, dit is eigenlijk niet meer van deze tijd. Dus als mensen iets voor zichzelf krijgen, dan zijn ze daar heel erg blij mee. Ja. Tegelijkertijd moet je ook daarnaast ook wel iets bieden nog. Hulp bieden. En je moet ook kijken van, goh, hebben ze overdag iets te doen? Of dat nou werk is of dagbesteding of wat dan ook. Je moet mensen dan ook niet achter vier muren laten verpieteren. Ik ken ook wel verhalen van daklozen die heel lang op straat hebben geleefd en uiteindelijk een huis kregen. En daar ook wel heel erg lang aan moesten wennen. Dat wenproces kan tot 2 jaar wel duren. Tot 2 jaar? Ja. En waar moeten mensen dan vooral aan wennen? Nou, misschien wel aan de rust en dat ze niet gestoord worden. En niet lastig gevallen worden. En ja, dus. En misschien wel ook naar zichzelf kijken van, hey, wat kom ik nou tegen? Dat je ook jezelf natuurlijk een beetje tegenkomt in zo'n situatie. Wat wil jij zeggen? Ik kan zelfs denken aan een tentje in de huiskamer. Omdat ze daar altijd gehad hebben. Of dat ze nog niet meteen slapen in een bed, maar nog verder wegkruipen om zich veilig te voelen opnieuw. Om dan gewoon die oude omgeving in die woonkamer nog even te kunnen. Ja, of om zich veilig te voelen dat er zoveel is gebeurd. Ja. En wat is jullie persoonlijke mening over het project? Zijn jullie daar voorstander van? Ja. Ja? Ik zie allebei. Ja, ik ben zeker een voorstander. Kijk, het is heel dapper om zo'n stap te zetten van, ik wil over 5 jaar eigenlijk deze nachtopvang dicht hebben. Ja. Het is ook heel nobel. Hij wil eigenlijk in 2030 geen daklozen meer eigenlijk. Of dat gaat lukken is de vraag. We hebben hier ook nog steeds in Nederland te maken met moelanders. Midden- en Oost-Europa. En die mogen nergens in. Dus die hebben we dan niet meteen mee geholpen. Die blijven op straat zwerven. Maar ik vind het een goed streven om dit zo neer te zetten. Ja, het is in ieder geval een mooi streven inderdaad. Ja. Die groep die jij nu benoemt, wat is daar het probleem mee? Want het is natuurlijk een hele andere groep. Die hebben nergens rechten. Dus die mogen nergens geholpen worden. Dus zij komen hier om te werken. Hè? Een werkgever haalt ze hier naar Nederland. En wat ontstaat er dan? Nou ja, wat je ziet is, Emiel Roemer heeft zo'n rapport geschreven, volgens mij in de coronatijd. En ik vrees dat ergens in een la verdwenen is. Maar die zegt van, op het moment dat die werkgevers daar genoeg van hebben, dan staan ze niet met hun baan op straat, maar ook letterlijk met hun huis. Want die werkgevers hebben een huis voor ze geregeld en dat is verbonden aan die baan. Mm-hmm. Nou, dat betekent dat ze op straat moeten gaan zwerven. En dat zien jullie dus weer terugkeren in de praktijk en bij jullie aankloppen natuurlijk. Ja. Die mensen. En kan je dan iets voor ze betekenen, omdat ze geen rechten hebben? Bij ons zijn ze welkom op het moment dat ze bij ons wat willen werken. Bijvoorbeeld met het groen mee gaan prikken. Dan kunnen ze bij ons komen, dan kunnen ze een ontbijt krijgen, kunnen ze een warme maaltijd krijgen. Het ligt er wel aan of ze dat zelf willen. Het is vrijblijvend voor hun. Ja, en dan is er natuurlijk ook weer de vraag, ze kunnen ook weer aan het werk. Als het seizoen weer start en ze dan weer werk aangeboden krijgen. Ja. Soms kan dat. Soms kan dat, dus niet altijd eigenlijk. Ja. Marcel, waarom ben jij dit werk gaan doen? Ja, waarom ben ik dit werk gaan doen? Ik heb geloof ik al een stuk of 10 banen gehad. En dit is wel het leukste werk wat ik ooit heb kunnen bedenken, maar wat ik ook tot nu toe zo ervaar. Wat je ziet is dat je werkelijk iets kunt doen voor mensen. En zoals ik dus straks al zei, je staat er eigenlijk ook met de poot in de klei. Dus ik kan wel bezig zijn met een aanvraag voor de gemeente over iets. Maar als het nodig is dat de kassa beheerd wordt en er komt iemand niet opdagen, dan sta ik daar ook achter. Dus er zit veel afwisseling in. Maar ik vind het vooral mooi om iets te kunnen betekenen voor mensen, zonder dat ik nou vraag wat ze allemaal dat ze van alles op tafel moeten leggen. Ja. Dus het gaat. We proberen echt mensen zichzelf te laten zijn. Ja, en waar merk je die voldoening dan aan bij jezelf als je dan naar huis gaat? Ja, dat is het mooiste als mensen toch komen van God, dank je wel. Dat werkt wel. Ik kan er soms zelfs emotioneel van worden. Ik was afgelopen jaar bij een viering die Lianne verzorgde voor iemand die was overleden. En dan raakt het mij vooral voor de mensen die daar in die kerk zaten. En er waren ook een aantal daklozen die daar heel ontroerend zaten. En daar ook hun woordje wilden doen. En daar ook weer plek voor was, zeg maar. Mm-hmm. En dat raakte mij enorm. Zo van, goh, wij stoppen vaak een bepaalde groepen mensen het liefste weg. Terwijl het gewoon mensen zijn. En die ook aandacht nodig hebben, die ook kunnen lachen, die humor hebben, die van alles kunnen. Maar we willen het misschien soms wel niet zien. Of we proberen ons daar wat van af te schermen. Nou, daar denk ik dat wij met ons werk, en dat voel ik zelf in ieder geval ook zo, iets anders voor kunnen betekenen. En dat levert heel veel op. Ja, dat levert dus ook voor jou heel veel voldoening en geluk op. Ja. Aan het einde. En Lianne, voor jou, wat maakt voor jou je werk? Ja. Het is natuurlijk ook. Het is niet klaar om 6 uur aan het einde van de dag. Hè? Maar de mensen zelf, ze zijn allemaal stuk voor stuk zo de moeite waard dat ik met zoveel plezier dit doe. Maar hoe? Want wij zitten hier al de hele week natuurlijk naast die dagopvang. En ik loop er dan ook vaak langs. En ik vind het, als ik heel eerlijk ben, toch ook af en toe wel een beetje spannend als het dan donker is en ze hangen daar een beetje op straat. Maar jij zegt iets, ze zijn allemaal. Wat zie jij in die mensen wat ik niet zie? Ja, dat weet ik. Is er even iemand waar je, ja, of die je geholpen hebt misschien in het verleden, of die je nu helpt, waarvan je denkt, ja, ik ben blij dat ik die persoon heb leren kennen, bijvoorbeeld? Ja, dat vind ik ook voor velen. Het zijn creatieve mensen. Mensen die zoekende zijn in het leven. Het is een enorme kracht om mee te bewegen en door te blijven gaan, ondanks alles. Daar kan je alleen maar bewondering voor hebben. Omdat het straatleven ook zo zwaar is of hard? Of... Ja, het is echt overleven. En dat, ja. Ja, want ik ken die wereld natuurlijk helemaal niet. Klopt mijn beeld dat het koud is en een hard leven? Het is niet alleen dat. Dat is zeker ook hoe de buitenwereld je benadert, maar onderling zie ik ook prachtige dingen als het laatste beetje gek wordt gedeeld. Mensen helpen elkaar. Als ze geen slaapplaats hebben, dan loop maar met mij mee, ik weet waar. Ja. En dat is natuurlijk niet het hele verhaal, maar dit gebeurt er ook op straat. Die naaste liefde is er ook, zeg jij. Ja, en ik deel vreugd, maar ook enorm veel verdriet en vreugde, dat wordt allemaal gedeeld. Ja. En heb je ook wel eens dat je naar huis gaat en dat je dat niet kan loslaten? Natuurlijk, er zijn soms ook verschrikkelijke verhalen wat mensen hebben moeten meemaken in het leven. En ik zou liegen als ik zeg van, nou, ik doe de deur dicht en het is klaar. Dat doet je natuurlijk wel wat. Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Ik heb de gewoonte om thuis voor iedereen te bidden die ik die avond ontmoet heb. In de hoop dat ze toch een beetje kracht, een beetje positieve energie krijgen. En daar haal jij ook weer positieve energie uit. En ook weer vertrouwen in van, ja, hebben ze toch ergens nog een beetje bescherming. Ja. Straatpastoor Lianne van Oosterhout en Marcel Wijnen van de Stichting Loods over de dagbesteding voor dakloze mensen. Dank voor jullie verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag hierna langs de lijnen omstreken met Robert Mederen. Morgen spreekt mijn collega Eshwet Elmiloudi, voormalig dakloze André Kelders en zijn begeleider Martin Kok. En onze verslaggever Meerte trof ex-dakloze Harold. Hij komt nu in aanmerking voor een huis en begon al te fantaseren over wat hij zou doen als hij ineens veel geld zou hebben. En dan? Wat zou je er dan mee doen? Zou ik een paar weken hotel pakken. Ik eigenlijk normaal lekker in een bad zitten, een jacuzzi. Een paar mooie vrouwen laten komen. En de rest zou ik me niet zeggen. Fijne avond.